storie lividi fereastră. Noi cântăm cu dânsa, hoppa, țâniat, țâniat, hoppa, toată lumea, lumea, toată-i încântată de pisica talentată. Hoppa, hai că-i bună, hoppa, nu ia glumă, toți încată pe costică, să le mai aduc o sticlă. Să le mai aduc o sticlă. Toți încată pe costică, să le mai. Nu dacă le-am turnat și lor o leacă. Numai rațele din curte mute au fost și-au rămas mute. Nu știu ce o să fie mâine, dar acum la toți e bine. Cum să vedem mai costică, sigur n-a fost apă în sticlă. Dar ce-o fi fost acolo?